Nos, szeretettel köszöntünk mindenkit, minden jelenlévőt és érdeklődőt a Gonzó Szakácskönyv bemutatóján, illetve a Gonzó Szakácskönyv fotóillusztrációiból készült tárlat alkalmával, amely tárlatnak a képei, amelyeket mögöttünk láthattok, továbbá a velünk szemközti falon láthattok, továbbá a kettőt elválasztó oszlopokon láthattok. Ez 22 kép a könyvből. Nem mind szerepel a könyvben. Bizonyos képek annyira jól sikerültek, hogy úgy gondoltuk, hogy nem rakjuk be őket a könyvbe, mert túl terhelnék egyszerűen, túl nagy súllyal esnének a latba, és ha valakire ráesik, azt megüti. Így aztán úgy döntöttünk, hogy ezeket a képeket, ezeket itt kiállítjuk, és hogyha ti meg akarjátok vásárolni ezeket, akkor ott a bejárattól balra tudtok regisztrálni ezekre a képekre, mert minden eladó, itt minden eladó, minket is meg lehet dugni az esemény után. Várjuk a liciteket. Az András a legolcsóbb, vagyis a... Ennyire olcsó az ez András. Ez egy nagyon furcsa elfrajdulás volt. Igen, ez egy elfrajdulás volt, de az András tényleg olcsó. Igen. Azért ne felejtsük el megemlíteni, hogy az ételfotók a konstancai étel- és szociofotó kiállítás díjnyertes darabjai. Egytől egyik díjnyertesek, és hát az az igazság, hogy mi már egy csapat voltunk azelőtt is, hogy elmentünk Konstancába erre az étel- és szociofotó fesztiválra, de ott igazi csapattá kovácsolódtunk. És hát a külön díj elnyerése után hát egy hatalmas fesztivált rendeztünk a Fekete-tengeri fürdővárosban. Az igazság az, hogy a Konstancai Fesztivál nem csak a Balkán szociális körülményeinek a hű bemutatására szegődött rendezvény, hanem minden olyan ételfotót, szociófotót, szakácskönyvet, illetve ahhoz tartozó illusztrációt meg lehet ott versenyeztetni, amely az adott országban nem talált megfelelő tetszésre, vagy megfelelő nyilvánosságra. Azt szokták mondani, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában. Hát erről én tudnék a legtöbbet mesélni, de hála Istennek az értő román közönség, az értő román közönség az értékelni tudta a Tamásnak a fotóit. Aki Péter egyébként. Jaj, de önérzetes! Mit számít? Ennek a könyvnek az ötlete 2005-ben született. A Gödri Bulcsúval közös egyik alkalommal egyszerűen csak lejegyeztük a akciós pizzának a receptjét. És amikor lejegyeztük az akciós pizzának a receptjét, amihez internet kapcsolat kell, számítógép, kell hozzá valamilyen kártya, de én már nem tudom, hogy milyen. Illetve betárcsázós net, hogy a 2005-ről beszélünk. Igen, 2005-ben járunk. És ha tulajdonképpen az első ételrecept ebből a könyvből, az akciós pizzának a receptje volt, és közvetlenül utána megszületett a kulcsosház keveréknek a receptje. És tulajdonképpen, ha ezt a könyvet ti csak a kulcsosház keverékig olvassátok, akkor tulajdonképpen már mindent tudtok. A teljes gonzó gasztronómiát elsajátítottátok. A gonzó gasztronómia az olyan, ahol nem a maximumra, hanem a minimumra kalibráljuk az elvárásokat és az igényeket. A kulcsosház keveréknek annyi a követelménye, hogy két dolgot összekeverj. Bármit, amit találsz, két dolgot összekeverj. És az kulcsosház keverék, sőt, sokak szerint minden étel a kulcsosház keveréknek bizonyos bonyolultságú változata. De az igényesebb gonzók tovább olvassák a könyvet, és egyre bonyolultabb és bonyolultabb receptúrákkal találkoznak. Ezeknek a minőségéért mi itt már nem vállalunk felelősséget. Ezek a hozzávalók, ezek képesek olyan mértékben összezavarni az ételt, kvázi megrabolják az étel lelkét, és lerúgdossák a sárga földig, úgyhogy onnantól kezdve az a dolog már ehetetlenné válik. Nagyon-nagyon-nagyon régóta dédelgettem én a Gonzó szakácskönyvnek a tervét, amikor beavattam barátomat és kollégámat, mentoromat, Andrást, hogy... Gábor. Semmi baj, Norbert. Jó, oké. És az volt a koncepció, hogy legyen ő ennek a könyvnek a művészeti vezetője. És mint művészeti vezető azonnal fölajánlotta, hogy keres egy fotóst a könyvhöz, és így találtuk meg Tamást. Bélát. Aki hát először vonakodott. Igen, aztán egy nagyobb összeg felvillantása után úgy döntöttem, hogy érdemes lenne talán mégis meggondolni ezt a dolgot. Csak én azt ajánlottam, csak látnánk végre. Én azt ajánlottam, hogy hagyjad ott az istállódat, amelyik a hát burzsoá referenciákkal... Lát el téged? Hát meg a magyarokat, úgy általában. És igazolját én hozzám, mert az én istállomban valami igazit találsz. És eleinte kétkedtél. Én emlékszem a hitetlen tekintetedre. És aztán fotózásról fotózásra 2,5 év folyamán kellett megértened azt, hogy a gasztronómia valójában mi is. Hogy az valójában nem a kiválasztottság tudatról, meg nem az ízekről, meg a zamatokról, meg az aromákról szól, ahogyan te tanultad, hanem valami egészen másról, a drogok élvezetéről. Illetve a tápanyagbevitelről, a mindennapi létezés túléléséhez szükséges tápanyagbevitelről, viszont még mindig nem tértem meg teljesen a te istállódba, tehát valójában most egy ilyen tudathasadásos állapotban vagyok, hogy két istálló között rekedtem, két valóság között rekedtem, még továbbra is dolgoznom kell ezen most. Az egyikből pénzt, a másikból identitást meríthetsz. És melyik a fontosabb? És meddig fönntartható egyáltalán ez a két lakiság? Meddig gondolod ezt, vagy meddig vagy olyan pofátlan, hogy ide ülsz, és eközben pedig a testvéreddel is közösködsz? Nyilván ez attól függ, hogy fogy a könyv. Tehát, hogyha jól fogy, és a számok azt mutatják, hogy érdemes átregisztrálni egy másik istállóba, akkor természetesen én nyitott vagyok bármire. Tamás, hát jól fogy a könyv. Béla. András, miért vállaltad el ennek a könyvnek a művészeti vezetését? Norbert, amikor kezembe került a könyv első változata, akkor láttam, hogy szar. Többek között ezért. Ez azonnal megragadott téged. Igen, nem tetszett sem a szöveg, sem a fotóanyag. És úgy éreztem, hogy nem csak korrekcióra szorul, de alapos újragondolásra. És miután erre te nem voltál képes, ezért össze kellett raktam egy profi csapatot, aki ezt helyetted menedzseli és képes megoldani. De a végeredmény engem igazol. Annál is inkább, miután te csak enni és kábítószerezni szeretsz, és az ehhez kapcsolt kulinária, Gonzó szakácskönyv, ötletének megalkotásán túl nem nagyon léptél tovább ebben a, jól számolom, 18 évben. Így aztán, igen, kezembe kellett vennem a dolgot. De azt gondolom, hogy alapos és jó munkát végeztem. És talán, az eredeti szándékot is meghaladva, és persze veled közösen döntve erről, és a Péterrel, illetve Tamással. Béla. Közösen, illetve a grafikusunkkal, Jánossal közösen kialakított terveinket követve megalkottunk valamit, ami azért azt gondolom, hogy többet mond az eredeti elképzelésnél, vagy a primer elképzelésnél, ami arról szólt, hogy az ember egy jól betintázott, betépett, beelesdézett, beheroinozott, beszpídezett, bekokainozott este után kinyitja a hűtőt. Ennél egy picivel többet mond ez a könyv szerintem a magyar hétköznapokról, és szerintem jó döntést hoztunk, amikor ebbe az irányba vittük tovább a sztorit. Elvittük egy szoció irányba a dolgot. Hát nem értük be a drogos falatozás élményével, hanem úgy gondoltuk, hogy elmondunk valami fontosat a magyaroknak, Kelet-Magyarországról, Szabolcsról, Borsodról, arról a szociokulturális közegről, amely valahogy a gasztronómiával sosem érintkezik. Hanem a gasztronómia mindig egy burzsoá burokban marad, és ez a környezet meg legfeljebb a segély kapcsán kerül be a diskurzusba. Hát mi úgy gondoltuk, hogy ennek a közegnek a gasztronómiáját beemeljük, és egy olyan formába öntjük, amilyen formában az ételek, a receptúrák, az eljárások, a fűszernövények találnak otthont, és nem pedig a Kelet-Magyarország szocióvalósága. És nem bántuk meg ezt a kísérletünket. És most jöhetnek a kérdések. Na jó, nem. Hát az a helyzet, hogy a bartosizmus az nem teljesen a gonzóság. De a gonzóság a szűkös körülményekre reflektál, a bartosizmus tovább megy ennél bizonyos értelemben, kifejezetten a szemétre fókuszál. Tehát az kifejezetten a szemétevésben van egyfajta kőkemény társadalomkritika, fogyasztói társadalomkritika, van benne egy kulturális küldetés, ami a gonzóságból, meg a mi gonzóságunkból, meg a mi gonzó szakácskönyvünkből, meg a mi szellemünkből abszolút hiányzik. Mi nem akarunk nevelni, vagy tanítani ezzel, nem akarjuk a fogyasztói társadalmat kritizálni ezzel, mi ezzel kizárólag a magyarok receptkönyvét akarjuk megvalósítani. Hát a magyaroknak akarunk adni valamit, amit használhatnak a hétköznapjaikban, ami alapján magukra ismernek és a saját konyhájukra. Szerintem egy picit eufemizálod a Bartos féle kulináriát. Szerintem az kőkemény gics. Mert hogy kimódolt, mert hogy rafinált, mert hogy szándékolt, mert a hatnivágyás szándékával lesz olyan, amilyen. A valódi gonzó, ahogy te is mondtad, a pillanatban él, és a pillanatban fogyaszt. Számára tökéletesen mindegy, hogy mi kerül a szervezetébe, csak lakjon jól. És azt gondolom, hogy azért, ha őszinték vagyunk magunkkal, akkor az emberek többsége így áll az étkezéshez. Ennek akartunk valamiféle, nem is tudom, mementót vagy emléket állítani, mielőtt mindannyiunkat elragad az a legalantosabb érzékeinket kielégíteni vágyó, művészetnek hazudott gasztrokultúra, ami valódi kultúra hiány, vagy valódi mély elmélyülést kínáló lehetőségek hiány lépett a valódi kultúra helyébe. Szigorú szabályok vonatkoznak a gonzó étkezésre. Itt most mindenki megvizsgálhatja, hogy az ő étkezési kultúrája megfelel a gonzó szabályainak. Csak hogy ezek a szabályok ezek nem a maximumra, nem az elvárt teljesítményre, hanem a minimumra, a megkövetelt igénytelenségre. Az igénytelenségnek kell, hogy legyen egy küszöbe, amely küszöb alatt a gonzó már nem fér át. Ilyen a Beatles szabály, ilyen a Heisenberg szabály. Ezek nagyon-nagyon szigorú regulák, amelyek közé a gonzónak be kell férnie, vagy többé nem gonzó. Talán ismertessük a Beatles szabályt. Hát a Beatles szabály az arról szól, hogy nem lehet több összetevője az ételnek, mint négy. Mert a négy az elég. A Beatles is elég volt négy taggal. Nem lett volna jobb a Beatles, hogyha David Bowie beszáll. Hanem rosszabb lett volna, elrontotta volna a már meglévő tökéletességet a David Bowie, aki önmagában szintén nagyszerű. Hát hiába adsz bármilyen nagyszerű hozzávalót egy négy összetevőből álló ételhez, az csak rontani tud rajta, azzal csak lerugod arról a magas emelvényről, ahol eleve áll a maga négy összetevőjével. Ez a négy, ez ki van próbálva? Sokszor próbáltuk. Nagyon sokféle ötödik összetevőt adtunk hozzá, és mindig lerúgtuk az ételt a sárga földig a maga emelvényéről. És aztán rájöttünk arra, hogy fölösleges. Hogy fölösleges. Akkor inkább azt csináljuk, hogy csinálunk egy ételt három összetevővel, úgy föltállaljuk, és ha bármi kell hozzá még, akkor az étel lerontásának a kockázata nélkül adhatjuk hozzá, ez általában a tejföl. Hiszen tejföllel minden jobb. Na hát ilyen igazságok. Na ezek az igazságok azok, amik hiányoznak a Jamie Olivernek, meg a Gordon Ramsaynek, meg a Rácz Jenőknek és egyéb Michelin csillagos séfeknek a szótárából, az elvárásai közül. Tehát ilyen például a Heisenberg szabály, ami az összetevők arányainak a vonatkozásában határozza meg azt, hogy a hozzávalók egymáshoz viszonyított mennyisége minden esetben meghatározhatatlan. Tehát nincsenek mennyiségre vonatkozó számok, semmi a könyvben. Természetesen amennyiben vizsgáljuk az összetevők mennyiségét, akkor az automatikusan beugrik egy kvantumállapotba, egy már mérhető kvantumállapotba, ezért nem szabad vizsgálni. Így van, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben a könyvben egyetlen szám sincs. Nincsenek benne számok. Végy belőle ennyit, vagy annyit, vagy ennyi grammot, vagy nincsenek számok, mert a gonzó nem a mennyiség, hanem a minőség megszállottja, a minőség elkötelezettje. Végy tojást! És a kérdés, ilyenkor fölvetődik a kérdés, igen, de mennyi tojást? És az egyértelmű válasz, amit bele se írtunk a könyvbe, mert annyira triviális, hogy annyit, amennyit találsz. Az a tojás mennyisége, a talált tojás. És ha nincs? Hát akkor végy. Hát, de ha valóban nem áll rendelkezésre? Ha valóban nem áll rendelkezésre, akkor tojást, sincs akkor baj. Hagyd ki a tojást. Így van. Hagyd ki belőle a tojást. Ezért vannak receptek, amiből nehéz kihagyni a tojást, tehát mondjuk a zsírtojás című receptnél, ezt hogy oldod meg? Hát akkor marad a zsír. A zsír elfogyasztásával. Na látod? Azt gondolta, hogy egy fogas kérdést tett föl. Még mindig nem értem. Hát, dolgoztam a projekten, és még mindig nem szellemültem át igazán. Ebből is látszik. Na, úgy áll a dolog, hogy ezek az ételek, amelyek itt sorakoznak ebben a receptkönyvben, ezek egytől egyig kipróbált ételek. Mi mindegyiket végigkóstoltuk. Ez a mi életünknek, életmódunknak a hűtükre, és azt gondoljuk, hogy ebben a gasztrokultúrában vagyunk azonosíthatóan magyarok. Ebben kifejezzük önmagunkat. És amikor a Magyarországon uralkodó rendszer az német Szilárdtól kér identitást önmaga meghatározására, jobb helyre nem is nyúlhatna ezért. Német Szilárd és az ő attitűdje és az a gyalázatos eljárása, hogyan a liberálisok őt megszégyenítették. Pusztán azért, mert amit talál, azt összekeveri. Hát összekeveri. Hát így csináljuk mi mind itt ebben az országban. És tudod, azok ott néhányan, a Michelin csillagaik mögül. Azért egyúttal határolódjunk el Németh Szilárd kulináriájától is, vagy kulináriájától is, mármint abban a tekintetben, hogy amíg mondjuk a közönség őt jobbról, mi balról bíráljuk. Tehát a Gonzó szakácskönyvhöz képest Németh Szilárd konyhaművészete még mindig túlzó, még mindig sok, még mindig túlrafinált, még mindig kimódolt, még mindig végy, és ott vannak az adagok, a mennyiségek, a grammok, a decik. De mi úgy gondoljuk, hogy a Németh Szilárdot mi belülről tudjuk átformálni. Mert kívülről a megszégyenítéssel a Németh Szilárd az nem átformálható. Ő az Orbán Viktor puritanizmusához rendeli a maga gasztrokultúráját. De mi ezzel a fajta nemzeti értelemben, a legjobb nemzeti értelemben vett noszogatással igenis kicsit jobbá, kicsit magyarabbá, kicsit szabolcsibbá, borsodibbá tudjuk tenni a nemzetnek a csepeli gasztrosálmányát. Az utolsó nagy magyar gonzó konyhaművész Kádár János volt. A krumplileves legyen krumplileves. Hát mi tovább megyünk ennél. Mi úgy gondoljuk, hogy a krumplileves legyen krumplileves tulajdonképpen egy burzsoá pózolás. Mi azt mondjuk, hogy a krumpli legyen krumpli. A krumpli önmagában egy hallatlanul összetett gasztrojelenség. Ugyan mi szükség van arra, hogy levest főzzünk belőle? Kinek kell? Kinek akarunk? Brüsszelnek? Akarunk megfelelni ezzel, hogy levest főzünk a krumpliból? Kedves Brüsszel, mi megfőzzük a levest a krumpliból. Ugye elég kulturáltak vagyunk az uniós pénzekhez? Hát Orbán Viktor nem így kérdez, és nagyon helyesen teszi, hogy nem így kérdez. Feleljen meg, Brüsszel! Vonja ki a krumplilevesből a krumplit, akkor majd elégedettek leszünk. Akkor majd elfogadjuk az uniós pénzeket. Itt szerepelnek ebben a könyvben alkalmi, ünnepi menüsorok. Ilyen módon szerepel benne egy karácsonyi, egy húsvéti és egy születésnapi menüsor egyaránt. A karácsonyi menüsorról azt kell tudni, hogy abban hal van. Az édességbe is halat teszünk, mert a Jézus Krisztus megköveteli tőlünk. Ez egy tradíció. Van, akinek semmit nem jelent a tradíció, hát ezek nem mi vagyunk. A gonzó az amfetamin hatása alatt is megőrzi az önazonosságát és az identitását. A húsvéti menüben mindig van tojás. Ez az újjászületésnek, ennek a pogány kultusznak a szimbóluma. A születésnapi menü az meg kizárólag édességeket tartalmaz, mert a gonzó karácsonykor a maga kedvében jár. És bocsásson meg a világ ezért. Hadd legyek egy kicsit benfentes. Hadd kérdezek rá arra, hogy nektek mik voltak a legemlékezetesebb pillanataitok a gonzó szakácskai fotózása során? Hát nekem mindenféleképpen az, amikor egy tévesen egy rossz lakásba mentünk be, és meg volt adva egy cím, ahol a aktuális fotózás történt volna, és én késve érkeztem oda, és a Robi pánikolva hívott fel, hogy az a lakás, ahol ő most éppen tartózkodik, az teljesen alkalmatlan a fotózásra, mert hogy túlságosan nagy a rend. Ugye, jól emlékszem, hogy ez történt. Rend volt és tisztaság. És akkor én éppen még parkolóhely keresgélésben voltam, de mire felértem, addigra nyilvánvalóvá vált, hogy a Robi tévesen egy másik lakásba ment be, és a mellette lévő lakás volt valójában az a cím, ahol ténylegesen mi ezt a fotózást szerettük volna végrehajtani. Viszont azt megállapítottuk, hogy abban a lakásban, ahol mi fotózni szerettünk volna, ott nem volt sütő, ezért nem tudtunk elkészíteni egy olyan ételt, amihez végül át kellett menni abba a bizonyos másik lakásba, úgyhogy tulajdonképpen így az illegalitásba egy burkolózva... Egy ismeretlen személyek által állandóan lakott ingatlanba. Igen. Rakott hal sós burgonya ágyon. Na most, igen, nekem az volt... Az étel, amit nem tudtunk elkészíteni a nekünk kiszemelt lakásban. Ami egyébként egy néhány hete elhalt 95 éves néni egykori otthona volt. Egy olyan lakás, ahol egyébként, ha jól mondom, erősítsetek meg, vagy cáfoljátok ezt, de ágyi poloska fertőzés alatt állt ez az ingatlan, és a különféle ruhadarabjainkat, vagy a hátizsákjainkat ilyen fekete kukászsákokba raktuk be. Végül sikerre járt a kezelés? Nem, de ezt majd elmesélem. Sajnálom. Nem lehettünk elégedettek a szomszédos lakással, ahol se ágyi poloska nem volt, se 95 éves elhalt néni. Ez így nem alkalmas. De viszont volt egy sütő, amit kellett használnunk. És a kulcs mindkét lakást nyitotta. Igen, ez meglepő. Nekem egyébként ez akkor egy ilyen nagyon... Ez a Józsefvárosban azért nem szokatlan jelenség. Nagyon-nagyon mókás volt azt elképzelni, hogy abban az egyébként patika lakásban mi lenne a tulajdonosnak a gondolata akkor, vagy mit érezne akkor, hogyha valaki belépne oda, és azt látná, hogy Puzsér Róbert egy rakott halat süt az ő konyhájában. És nyilván az ehhez tartozó illatok, szagok, azokat belengik. De mi egy vadonatúj sütőt üzemeltünk be. Jóformán az első sütés volt, egy frissen felszerelt lakásban. Frissen festett lakás volt, még lehetett érezni a festésnek a szegény néninek toalettje se volt, a WC ugye a folyosó végén volt található, ahogy a klasszikus gangos józsefvárosi százderején épült bérházakban. Ezért idővel nem csak a konyhát látogattuk ebben az idegen lakásban, hanem a WC-t is. Úgyhogy akár az is előfordulhatott volna, hogy a hazérkező tulajdonos nem a konyhában talál rá Robira, hanem a toaletten. Én átjártam szarni. Mégiscsak jobb egy fűtött lakásban szarni, mint a jeges gongon. Bár ez egyébként elég távol áll a gonzó mentalitástól. Ezzel így hogy... Ez távol áll? Ez maga a gonzó? Hát... A krémes csokoládétortát ezen a gangon fotóztuk. És egy csodálatos kék-sárga harmóniát találtunk a szemközti... A szemközti ablaknak az egyik zsalugáterével, illetve az ablak keretfestésével, amely olyan gyönyörűen harmonizált a hokedli és a csokoládés papírnak a kékjével és sárgájával, hogy azóta is az esztétikai nívó, pálca, az föl lett rakva kurva magasra. De jól emlékszem, egyébként ezt ki is emelték Romániában ezen a kiállításon. Igen. Talán ennek a színharmóniának köszönhettük a konstancai étel és szociófotófesztivál külön díját. Nem csak ennek, de ez egy eléggé fontos hangsúlyos. Nyilvánvaló, hogy ami nem összekeverendő, az ugyanebben az évben ugyanakkor Ploiestiben megrendezett szoció- és ételfotó kiállítással. Én azt hiszem, hogy talán ott Konstancában jöttél rá arra, hogy a fél karrieredet eltékozoltad. Talán így történt. Mert volt egy ilyen vallomás, csak azért most, bocs, hogy én ezt itt elmondom a sokaknak, de hogy volt már egy ilyen vallomás, kifejezetten... hogy eltékozoltad, hogy valójában most jöttél rá arra, hogy miért ragadtál fényképezőgépet, és hogy bárcsak jóvá tehetnéd, bárcsak visszamehetnél az időben, és újra fotózhatnád mindazt, amit hát... Elbasztál a fél életedet, igen. Igen, bár ha jól emlékszem, amikor ebből a konténerből kimásztunk, és ezt elmondtam neked, akkor azt is hozzátettem, hogy azért ez maradjon köztünk, de... Igen, de tudod, én nem szeretném, hogyha visszatérnél a rossz útra. És azt gondoltam, hogy ez bizonyos értelemben egy megerősítés is lehet neked, meg hogyha arra biztatok másokat, hogy osztozzanak abban a nyomásban, amit gyakorolok rád, nehogy megint elkezdjed a szépen beállított burzsóá ételeket fotózni. Mert tudod, ezt te már meghaladtad. Igen, igen. Hát ezt tudni kell, hogy én valóban, bármennyire is szomorúan hangzik ez, de én valóban a klasszikus szakácskönyvek világából érkezem. Tehát a Bűn Lajstromon nagyon sok klasszikus értelembe vett szakácskönyv szerepel. Azt hiszem, hogy penészt velem fotóztál először. Nem, ez nem teljesen igaz. Én korábban csak nemes penészt fotóztam. Ez a szakterületem volt. Hát úgy könnyű. De valódi penészt való igaz, hogy csak veled, illetve rajtad fotóztam életemben először. Meséljünk egy kicsit Mekis Kittiről. A Mekis Kittivel való együttműködés az... egyébként ugyanígy. Gyümölcsöző. Igen. Az egy nagyon emlékezetes pillanat volt, és a Mekis Kitti is hozzátett valamit ezekhez a képekhez. Azt hiszem, rossz hogy... rossz irányba keresgélsz, errefelé érdemes. Igen, itt van, itt látható Mekis Kitti a jobb kezem felől. Mekis Kitti egyébként, amikor a képek készültek, még nem gondolta, hogy ekkora siker lesz ebből a könyvből, ezért akkor rosszul és tévesen úgy döntött, hogy az arcát nem adja ehhez a projekthez. És fillérekért elvállalta. Ma már a fejét fogja, mennyi pénzt kérhetett volna ezért. Így van. De ezzel én is így vagyok egyébként. Bármennyit kifizettem volna, de hát most már késő. Szóval a Mekis Kitti az szexi volt, és a Mekis Kittinek a szerepe, a jelenléte nagyon sokat tett hozzá az amfetaminhoz, meg ahhoz a tésztához, amit itt jól láthatóan jó étvágyjal fogyaszt a Mekis Kitti. Hát így egyszerűen adott egy keretet. Honnan ismertük Mekis Kittit? Mekis Kittit én ismertem a sajátos munkámból következően, de mindegy is, hogy honnan. Ide mindenki szegény Mekis Kitti, ha megmondanád az igazat, kevésbé lenne dehonestál úrán nézve. Hát miután már a vezeték nevét elmondtad, ezért tulajdonképpen mindegy. Akkor elmondom. Helyes. Mekis Kitti egyébként egy sikeres RTL-es reality egyik szereplője volt. És egy nagyon kedves, nagyon szórakoztató és nagyon egyedi jelenség, aki most ilyen eufemizálni próbálom, aki minden hülyeségben benne van, de egyébként tényleg minden hülyeségben benne van. Tehát én felhívtam, és nagyon részletesen elmondtam neki, hogy mire készülünk, és ő automatikusan igent mondott. Amikor azt mondtam, hogy ráadásul mesztelenül kell szerepelnie a fotókon, rögtön akkor, kedvet kapott. Akkor nem csak, hogy igen, akkor kapott csak igazán kedvet a dologhoz, és amikor azt mondtam, hogy Puzsér Robert, hát akkor egy picit elgondolkodott, de meggyőztem arról, hogy azt hazudtad neki, hogy ez így vállalható lesz. Hogy ez így vállalható lesz, illetve hogy a könyvállításaival szemben igenis képes vagy késsel is villával lenni. És valóban, egyébként nagyon tisztelet tudom viselkedtél vele, úgyhogy utólag is szeretném kifejezni az elismerésemet. Én a Globus konzerv nevű receptre vagyok a legbüszkébb. Most még egy dolog a Mekis Kittihez. Csak hogy annyi azért... hogy a Mekis Kitty szerepelt a Konyhafőnökben is, ha jól tudom, bár egy részt sem láttam, mert nincs tévém, és ha lenne, akkor is csak a Discovery-t nézném rajta, de hogy szerepelt a Konyhafőnökben is, és ebben a könyvben is, tehát mégiscsak igaz Robert, hogy azért a két világ között van átjárás, és van egy közös halmaz, és ebben lakozik a Mekis Kitty. Na erre varjál gombot. Igen, csak az, valamiért azt remélem, hogy ez nem maradhat így örökké. Hogy előbb vagy utóbb mindenki, úgy a Mekis Kitty, mint te, válaszút elé kerültök, és választanotok kell a, hát a magyarságotok meg a megélhetésetek között. Aztán majd meglátjuk, mit választotok. Én nekem a kedvenc... Fogalmazhatunk úgy, Robert, hogy ez a könyv egyfajta szociális uszítás? Én azt hiszem, hogy az összes többi könyv a szociális uszítás. És ez a könyv meg a, ez a, könyv meg a szociális uszítás által okozott társadalmi, kulturális bűnök helyreállításának a bátortalan, de nyilvánvaló kísérlete. Nekem a Globus konzerv nevű recept a kedvencem, amelynek a hozzávalói a Globus konzerv és a konyhakés. Konyhakés arra való, hogy felbontsd a Globus konzervet, és azt hiszem, hogy ezzel a nagyjából ismertettem is az étel készítését. Na ebben, azt hiszem, hogy ebben kifejeződik a Gonzó szakácskönyvnek a sajátossága. Itt tényleg a receptek 2-3 sor elolvasásával elsajátíthatók. Melyik? Tényleg nem várunk tőletek sokat. Melyik szakácskönyv tudja ezt? És ugyanúgy elkészülnek belőle az ételek, és sőt, azokból, akik az ételeket elfogyasztják, egy nemzet készül el. A szó minden értelmében. Sőt, olyan tippel is szolgálunk, hogyha a Globus konzervet a legmagasabb fokozatra állított sütőbe dobod, akkor már csak várnod kell, míg az azt érő fizikai hatások teletepsit eredményeznek. Nagyon büszkék vagyunk a mikrohullámon készült meleg szendvics receptjére, és az ahhoz tartozó fotóra. Mesélj nekünk, Gábor, egy kicsit a zsírfoltról. Ez egy nagyon érdekes lakás volt, egyébként itt fotóztuk meg is Kittit. Itt valószínűleg legalább 8-10 élhettek, egy kb. 35 négyzetméteres lakásról beszélünk. Egy picit messzebbről indítok, a könyv fotóanyagának, a könyv kreatív fotóanyagának a kidolgozásakor elsődleges szempontunk volt, hogy olyan helyszíneket, illetve olyan lakásokat fotózzunk, amik hát nem szerepelnek gyakran ételfotókon, mert hogy egyesek szerint elveszik az ember étvágyát, vagy ahelyett, hogy mondjam, abba a szaturnáliákra vagy a bakanáliákra emlékeztető állapotban ringatnák az embert, ami bármelyik szakácskönyv felütésekor az embert így magával ragadja, helyette inkább örökre lemond az evés élvezetéről. De mi mégis hittünk abban, hogy ez nincs feltétlenül így, sőt. Hogyha az ember otthonos környezetben találja magát, a hétköznapok világában, sőt, hát ennél picit talán lejjebb, a mély hétköznapok világában, a rozsdatemető világában, a megnyomorítottak és megszomorítottak világában, akkor talán még éhesebb lesz. Talán mi is elkezdünk éhezni, mi olvasók, akkor, ha látjuk, hogy mások is éheznek, hiszen olyan emberek otthonaival látogattunk el, akik vajhetőleg gyakran éheznek, és hogyha ételhez jutnak, akkor is jellemző módon, gonzó módon étkeznek. Szóval ez egy olyan lakás volt, ahol legalább 8-10 húzódhattak meg, mielőtt mi a fotózás idejére kibéreltük volna, és ott volt egy galéria, és a galéria környékén, tetején, illetve a galériát mögött található félig leomló tapéta réseibe rejtve több százezer cigarettacsikket találtunk. Hogy ez okozta-e a sárga foltot, vagy esetleg egy haláleset, ezt nem tudtuk eldönteni. Mindenesetre ott volt egy gyönyörű sárga folt, amit úgy éreztük, hogy mindenképp rá kell applikálnunk valamilyen módon a képre, és hát ott is van. Igen, igen, megörökítettük a sárga foltot, amely sárga folt a könyv 96. oldalán található meg, és a büszkeségünk. Engedjétek meg, hogy ismertessem a Gonzó szakácskönyvnek egy emblematikus fogását, spanyol zászló kenyéren. Nemzetközi kitekintés. Igen. Ez a Nemzetek Konyhája logóval ellátott étel. A gonzó tisztelettel adózik a különböző nemzetek étel különlegességeinek. Ékes példa erre a rendkívül könnyen és gyorsan elkészíthető spanyol zászló nevű fogás. Az asztallapra két vékony csíkke csapot nyomunk, ezek közé egy vastag csík mustár kerül. A spanyol zászlót töröljük fel kenyérrel. Jó, azért ez igényel valamiféle kézügyességet. Igen, illetve igényel valamiféle rálátást más nemzetek gasztrokultúrájára. Nyilvánvaló, hogy ebből ez a tapas nevű fogásnak az egyszer egyes legókockája. Innen bonthatatlan többé. Tulajdonképpen minden, ami tapas, az erre rakódik. Ezt igazolja a tapasztalat. Azt igazolja a tapasztalat, hogy én meg tudok enni egy egész tapasztálat. Lágy tojás. A tojás feltörésekor lágy. Ürítsük pohárba. Tegyük bármibe, és lássuk meg, hogy az így készült étel mennyivel gazdagabb. A tojás is olyasmi, mint a tejföl. Nem lehet vele az ételt elbaszni. Viszont önmagában egy fogás. Anélkül, hogy bármit is hozzáadnánk. És az igazság az, hogy mi azért ennek a könyvnek a folytatásával, ennek a könyvnek a továbbfejlesztésével készülünk a jövőre vonatkozóan. Tervben van a Gonzó szakácskönyv harmadik részének a kiadása, továbbá tervben van a Gonzó életmód tanácsadó könyv, aminek az egyik fejezete az egészségtudatos Gonzó ételszekrénye, illetve az egészségtudatos Gonzó gyógyszerszekrénye című fejezetek, azok már is elkészültek. De erről részletesebben majd a következő héten megjelenő Gonzopolitanben olvashattok. Igen. Milyen verzió? Igen. És ilyen például a kalciumos omlett, amely a villanytűzhely főzőlapján készül. Az omletről a tojás tartalma, a kalciumról a tojás héja gondoskodik. Mert megfigyeltük azt, hogy az amfetamin mértéktelen fogyasztása kivonja a kalciumot a szervezetből. És erre dolgoztuk ki a Gonzó konyha ravasz trükkjét, a kalciumos omlettet, amely a tojás héjával gazdagon pótolja az eltékozolt kalciumot. Gonzó étterem. Hát az a helyzet, hogy minden kapuajban nyílik Gonzó étterem, minden percben mindenkinek ajánlom. Minden pályaudvaron, minden aluljáróban, minden idős otthonban, minden elfekvőben, mindenhol, ahol embereket tartanak fogva, vagy embertelen körülmények között, minden nyomortelepen és minden cigánysoron a kulinária együtt a Gonzó is. Barátom Magyar Dávid javaslatára került a receptkönyvbe az erő nevű fogás, melynek a leírása így hangzik. Köztudott, hogy az emberi test 70%-a víz, így ha a vízművek a vezetékes vizet elzárja, jó pár ízletes leveshez szükséges vízkészlet a szervezetünkben így is rendelkezésre áll. Az erőleves kockát bontsuk ki a csomagolásból és fogyasszuk el. Ez mennyire bátor a Gonzó konyhának ez a húzása, hogy a leves az elfogyasztás után készül el a szervezetben. Ugyan ki gondolt erre? Azért azt tegyük hozzá, hogy még benned is van némi szofisztikáltságra való hajlam a Gonzó szakácskönyv szerzőjében, hiszen van egy alternatív javaslata ez a recepthez, ahol a leves kocka egy kenyérre kenve van feltálalva. Így van, így van, így van. Tipp, a megtört leves kockát helyezzük kenyérre, és dolgozzuk el azon tenyerünkkel. És ez az illusztráció is megtalálható a hátsó falon, és megvásárolható a Riposzt magazinban található, a Magyarokat irigylik az olasz családvédők című cikken tálaltuk fel a Gonzó konyhának ezt a ravasz fogását. étvágy gerjesztő sertésfalatok. Ha még nincs itt az ebédidő, de jól este néhány falat, vágjuk a szalonnát kockákra és süssük készre. Forrón fogyasszuk. Hát ez egy nagyon könnyű fogás. Tényleg csak azokra a percekre, hogyha már nem bírod kivárni, amíg készül az ebéd, ezzel nem fogod elütni a hasadat, az biztos. Készítettünk fondüt is, amit az leomló vakolattal fűszereztünk, és hát a kocintósborból készült. Büszkeségünk a kocintósbor. Én csak a napokon át hajtottam a gondűzőbort, ezzel egyetlen egy éjjel-nappaliban találkoztam eddig, de létezik. Sajnos nem találtuk meg, úgyhogy maradt a kocintós. Igen, én megismerem a rom nevű rövidítalt, amire nem lehetett jogilag ráírni, hogy rum. Rom. Így lett rom. Különös, hogy egy marketinges egyszer elfelejt hazudni. De miért nevetünk ezen? Tehát ilyen italaink is vannak, mint a kevert, ami a nevében vállalja a vállalhatatlant. Igen. Ezt most ne firtassuk, hogy mi van összekeverve. Össze van keverve, legyen ez elég. Paradicsomos risotto az olasz nemzetkonyhájának ajánlásával. Több napja megszáradt főtt rizst a mikrohullámú sütő legmagasabb fokozatán megmelegítjük, majd ketchup bőséges hozzáadásával frissítjük fel, és tesszük ízessé. Sajátos, jó, itt nem a rizs főzésével indítjuk el a paradicsomos risotto készítését, hiszen nem főzzük meg a rizst. Miért kéne megfőznünk a rizst? A rizst találjuk félig kiszáradtan, és ebből készül a paradicsomos risotto. Nyilvánvaló, hogy nem fogunk emiatt rizst főzni, hanem elfogyasztjuk a ketchupot, illetve a megfőzés előtt álló rizst külön-külön. Nagyon fontos, hogy ezek nagyon egyszerű eljárások legyenek. Ugyanis azt figyeltük meg, hogyha bonyolultak az eljárások, sok összetevőből, bonyolult eljárással, olyan eszközökkel, amelyek a legtöbb magyar konyhában meg sem találhatók, kell elkészíteni a fogásokat, tehát hogyha megnehezíti a burzsoá gasztroséf az ételek elkészítését, akkor egy bizonyos ponton túl, nagyjából a 6. perc után a hozzávalóknak az elfogyasztása elkezdődik. És soha nem készül el az étel. Hát azt figyeltük meg, hogy azokból a szakácskönyvekből Magyarországon nem tud elkészülni az étel, amik itt forgalomban vannak. Mert minden hozzávaló elfogy, mielőtt elkészülne a 40 perc, meg 50 perc alatt készülő ételek. Hát igen, mert megeszed. Hát én addigra már alszom. És most az a cél, hogy megéhezzek, elaludjak, vagy rohamot kapjak, vagy hogy jól lakjak. Hát ezek azok a kérdések, amelyeket Magyarországon eddig egyedül Németh Szilárd mert föltenni. Amúgy, ha egyébként nem érzékelnétek, vagy nem lenne nyilvánvaló ennek az újfajta konyhaművészetnek a mély progressziója, akkor, és azt gondolnátok, hogy ez szemben mondjuk az általános konyhaművészettel, ami a 19. századi tradicionalizmusból nyeri az erejét, ha ezt egyáltalán erőnek nevezhetjük, nem pedig valamiféle megfáradt folytonos retrózásnak, akkor jól érzitek. Ez a művészet egyfelől valóban az ősművészet abszolútumából táplálkozik, másfelől pedig a 60-as, 70-es évek akcióművészetéből. Tehát itt nem az író írja a könyvet, hanem az olvasó által íródik, vagy az olvasóban íródik meg maga a történet. Ez egy fordított viszony. Tehát mi hagyjuk, hogy az ételművészet, illetve hogy az étkezés világa hasson ránk. A pillanatban, abban a másodpercben, amikor éppen történik. Itt nem szabad, az imént éppen azért közben akartam vágni, csak végül nem tettem meg, amikor arról kezdtél el beszélni, hogy ez milyen raffinált húzás, hogy leves kocka az emberben válik tulajdonképpen levessé, már ez is valamiféle tovább gondolása annak, amit nem lenne szabad tovább gondolni. Itt is már megjelenik az a típusú tradicionalizmus, amit mi tagadunk. Tehát a legfontosabb, azt gondolom, a gonzóművészet, vagy a gonzokonyhaművészet megértésekor az, ha arra koncentrálunk, ami éppen előttünk van. És betartjuk azt a néhány alapvetést, amit a Robi már tulajdonképpen az imént felsorolt. Az egyik ugye a Heisenberg szabály, a másik pedig a Beatles szabály. Tehát nyugodtan válhattok ti konyhaművészet, vagy gonzó konyhaművészé másodpercek alatt, csak hagyjátok, hogy hasonlátok az, ami körülvesz titeket. Legyen az bármi. A pillanat hatása alatt lenni. Ezt jelenti gonzónak lenni, és a gonzókonyha művészet tulajdonképpen már ebből természetszerűen következik, az éjség által. Helyezzük az alufóliába csomagolt háromszög alakú medvesajthasábot a mikrohullámú sütőbe. A belső térbe tekintve az olvadó sajt látványát színpompás tűzijáték kíséri. A medvesajtos mikroreality szórakoztató tévéműsor vagy internetes tartalom hiányában a legkedveltebb gonzófogás. Lenyűgöző sajátossága, hogy páratlan egyszerűséggel ötvözi a gasztronómia élményét a szórakoztató elektronika élvezetével. Hát én megpróbáltam összevetni a kereskedelmi tévék műsorait a medvesajtos mikrorealitéval, és azt mondhatom, hogy hát szórakoztatóbb a medvesajtos mikroreality. Hát az a helyzet, elfogadom. Hogy ezek a medvesajt hasábok magasabb színvonalon funkcionálnak összezárva, mint Leo és Ágica. És azt is tegyük hozzá, hogy ez a recept igazából egy kicsit már előrevetíti azt, hogy miről fog majd szólni a gonzó életmódkönyv, hiszen ez a recept túlmutat önmagában a táplálkozáson. Ez egyfajta szórakoztatást is kínál, és azért itt meg kéne ragadni szerintem az alkalmat, főleg, hogy ehhez a recepthez érkeztél most, a nomád grillfalatokhoz. Igen. Hogy meg kell említeni, hogy ez a könyv azért tartalmaz valamit a recepteken túl a gonzó életmódról is. Itt ugyebár a gonzónak a A-ból B-be való közlekedéshez való viszonyáról, az autózásról például sokat megtudhatunk, és itt van egy találkozási pont a gasztronómia és az autózás között. Igen, a gonzó szeret piknikezni, bármilyen furcsán hangzik, ez nem csak burzsóá módra lehet, piknikes kosárral, hanem ezt a gyártelepen, ezt egy gyártelepen vettük föl ezeket a fotókat, ez is megtalálható a bal kezem felől a fal mentén. Nomád grillfalatok. Minden gonzó életében adódhat olyan helyzet, amikor nem áll rendelkezésére kellő felszereltségű konyha. Autó azonban mindig van. Húzzuk be a kéziféket, a sebességváltót helyezzük üresbe, majd a gázpedált járó motor mellett támasszuk meg egy nagyobb kővel vagy féltéglával, hogy legalább 4000-es percenkénti fordulatszámot érjünk el. Nyissuk fel a motorháztetőt, majd a Debrecenit a felhevült motorblokkon grillezzük készre. A szerteszét gomolygó kipufogó gáz jótékonyan tartja távol a nyárestéket megkeserítő szúnyogokat. Tipp! Népszerű mobil grill a bevásárlókocsi. Pakoljuk tele hússal és kolbásszal, bármilyen éghető anyagot benzin hozzáadásával lobbantsunk lángra, és gördítsük a bevásárlókocsit a tűz fölé. A gonzó... grillkolbászt, illetve a húsokat a szupermarketek mögötti szemetesből szerezzük be. A gonzó az feltalálja magát akkor is, amikor kiszabadul a konyhából. Sőt, a helyzet az, hogy ahol a gonzó, ott a konyha. De a helyzet az, hogy a gonzó és az éjség együtt konyhát okoz. Ez egy olyan képlet, ami tulajdonképpen a gonzó szakácskönyvnek az alaptézise. Olyan éhes gonzó, amelyik nem a konyhában van, nincs. Mert vagy nem éhes, vagy nem gonzó. Amikor Hunter S. Thompson megalkotta... Illetve akkor a helyszín mindenképpen konyha. Hogyha a két dolog előállt, vagyis van egy gonzó, aki éhes, az a helyiség, ahol pillanatnyilag tartózkodik, az egyúttal konyha is. Akkor is, hogyha a szabad ég alatt éhes. Úgy áll a dolog, hogy a Hunter S. Thompson, amikor meghatározta a gonzó újságírásnak a szabályait, akkor ott az volt a szabály, hogy vagy a riportnak a felvétele, vagy a riportnak a megírása az történjen betépve, viszont abban az esetben, ha a riport felvétele betépve történik, akkor a megírásának kell tisztán történnie, hogyha a riport felvétele tisztán történik, akkor a megírásának kell betépve történnie, ha ugyanis mindkettő tisztán történik, akkor az nem gonzó újságírás, ha viszont mindkettő betépve történik, akkor az nem újságírás. Ugyanis a cikk soha nem készül el. Na, ezt fontos megérteni, hogy itt a gonzónak tényleg össze kell szednie magát, de nem nagyon. Mert abban a pillanatban kizuhan a gonzóságból. Ha viszont egyáltalán nem szedi össze magát, gonzó marad, de éhes marad, és az újságcikk sem készül el. Hát itt egy penge élen kell táncolni. És ez egy nagyon súlyos feladat. És amikor mi ennek a kánonját megírtuk, akkor mi nekünk hűségeseknek kellett lennünk, és hűségesnek kellett maradnunk Hunter S. Thompson szelleméhez. Hát mi nekünk ezt úgy kellett megírnunk, hogy az alkotó, az ős gonzó, az Oscar Zeta Acosta, a maga sorsával, a maga jellemével és természetével, mint egy hitelesítse és visszaigazolja a könyvünk tartalmának az alapjait, a lényegét és az állításait. Jó étvágyat. És hát a cukrászat. A desszertek királynője a kristálycukor. A nap bármely szakában nassolható. Az egy kilogrammos kiszerelésbe mártogassuk ujjunkat, vagy töltsük szánkba az acskó tartalmát. Ilyen egyszerű. Ki gondolta volna? Ilyen egyszerű cukrászkodni. Szükség esetén porcukorral is helyettesíthető. Bármilyen élelmiszerrel keverve fenséges. Hozzávaló cukor. És hát itt a cukor nagyon sok mindennel, ez egy egész fejezet. Mivel vegyítjük a cukrot? Cukros prézli. Tejföl. Cukros tejföl. A rumos forró csokoládé, ami tulajdonképpen a sportszelet keresztezése a mikrohullámokkal. A krémes csokoládétorta, amely a sárga és a kék szín harmóniájával kényeztet. És hát nem kell hozzá semmi más, mint egy tábla csokoládé és két szelet kenyér. Nem kis büszkeségünkre szolgál, hogy helyre rakhatjuk a gasztronómia mibenlétét ezzel a könyvünkkel, és hogy a jövőre vonatkozóan, mint egy referenciát állíthatunk. Hát fölraktuk a lécet. Most ez alatt kéne átférni. Kérdés, hogy valaki képes átférni a léc alatt. Mi nem tesszük könnyűvé. Van esetleg jelen valaki, akinek kérdése van az alkotókhoz, akár a művészeti vezetőjéhez a könyvnek, akár a szerzőjéhez, akár a fotósához. Megelőzte bármi a konzultáció ezt a könyvet, mivel magyaroknak írodott, és ha jól látom, magyarok írták. Külön magyarok. Ne, ez teljesen magyar. Ez sajátosan magyar. És konzultáltunk, de kizárólag magyarokkal. Hogyha külföldi segítséget bevontunk volna. Éhes emberekkel konzultáltunk. Nemzeti konzultáció volt. Én nem bízom másban. Én a magyarokban. Én a magyarokban hiszek, és ez a magyaroknak is akar szólni. Nem akarjuk. Én például hát nem árulok el titkot azzal, hogy számos nemzetközi kiadótól kaptunk ajánlatot, mindet visszautasítottuk. Meggyőződésünk az, hogy külföldön ez a könyv egyszerűen használhatatlan. Használhatatlan. Kiragadjuk abból a szociokulturális realitásból, amiben Magyarországon ágyazódik, és tulajdonképpen egy úgy fogják értelmezni, mint valamiféle dekadenciát. Pedig ez nem az. Ez nem dekadencia, ez a hiteles magyar valóság és az ahhoz tartozó gasztronómia. Ide tartozik még az After Eight, amely a csokoládé és a mentolos fokrém fúziójából született. Az angol cukrászat híres finomságaival köztudottan elragadta a világ népeinek szívét. És hát olyan kifinomult ízlése, mint az angoloknak, azért keveseknek van, főleg a cukrászat terén. Hát igazán rájuk bízhatjuk magunkat. Szóval úgy áll a dolog, hogy a bejárattól jobbra, a kijárattól pedig balra vásárolhatóak meg a könyvek, illetve a mögöttem lévő falon, illetve a szemközti falon, továbbá a kettőközti oszlopokon kiállítottunk 22 olyan fotót, amelyeknek a nagyobb része, a háromnegyede megtalálható a könyvben, de van köztük 4 vagy 5, ami nincs a könyvben. Ilyen módon, csak olyan módon hozzáférhető, hogyha a bejárattól jobbra, a kijárattól balra megvásároljátok. Előjegyezhetitek magatokat erre, bár az igazság az, hogy ha hazamentek, ugyanazt meglátjátok otthon. Ha van még esetleg kérdés, szívesen válaszolunk. Hát én maradéktalanul gonzó vagyok a mindennapi életben, minden téren, és én próbálom ezt a kultúrát valamennyire terjeszteni, valamennyire kiterjeszteni, amennyire tudom. Én legalább úgy vagyok vele, hogyha a bűntársaimat nem tudom kellően gonzóvá tenni, vagy kellően gonzóvá érlelni, akkor nincsen létjogosultságom, és nem is igazán számíthatok arra, hogy itt a magyarok azok hitelesen gonzó életmódot tudnak elsajátítani. Én még mindig remélem, hogy viszonyogva fordultok el a burzsoá gasztronómiától valami felé, ami tényleges, ami valóságos, ami szociokulturális, és ami igazán hitelesen magyar. A gonzó szereti és szívesen és élvezettel teszi próbára a saját szervezetét, akármilyen fertőzéssel. Ezek tulajdonképpen fűszerek. Rendszeresen alkalmazzuk ezeket. Szalmonella. Hát igazából a vaníliafagyi szalmonella nélkül nem is éri el az igazi zamatát. Szerintem kell hozzá, jár hozzá. Ami másnak, az oregano vagy a kurkuma, az gyakorlatilag itt a szalmonella. Nekünk a szalmonella, és itt is meg kell tanulni egy latin szót. Szabaduljon ki a művészet az akadémiákról, és merüljünk el a valóságban. Legyünk bátrak, ne féljünk a szalmonellától. Hogy? Tart tőle! Hát a helyzet az, hogy a gonzó az nem nagyon, tehát nem gyakran találkozik a vízzel. Leginkább a saját szervezetében lévő vízkészletre hagyatkozhat a gonzó. Mert a vízvezetékből folyó víz, hát az vagy van, vagy nincs. De leginkább nincs. Igen, ez a 70%-nyi víz a szervezetünkben ilyen nyomasztóan sok. A szervezetünk több mint kétharmada víz, ez amúgy is egy nyomasztóan túlsúlyos arány. Abszolút. Meghatározza abszolút a hétköznapjainkat amúgy is. Abszolút. Bőven elég, ha valamiből már kétharmad áll a rendelkezésünkre. Tocsogunk a vízben. Talán elég, ha kevesebb. Tocsogunk benne a vízben, és a rohadék burzsoák még a csapból folyatják a vizet. Miközben pontosan tudjuk, hogy bármit beviszünk a szervezetünkbe, az leves. Úgyhogy úgy vagyunk a vízzel, hogy most tudod, úgy mondjam azt, hogy nem kell a víz, hogy az én 70%-om víz. Hát 70%-ig a víz válaszol. Most erre mondom azt, hogy ennél több vízre nincsen semmi szükség, hanem jöhet a sör, a bor és a rövid ital. Szellemi értelemben van a könyvnek tápértéke, illetve meg lehet belőle tanulni heroinozni. Van egy ismeretterjesztő grafika, ami hát sokan nem tudják, és sokan fordultak hozzám úgy azzal a kérdéssel, hogy hogyan kell heroinozni, hogyan szúrják be, hogy kell elszorítani az ereket, a vénákat. Egyáltalán vénába vagy artériába. Hát ezek fontos kérdések. És azt hiszem, hogy az ismeretterjesztésnek a tárgykörébe tartozik, és az én felelősségem is, hogy megfelelően heroinozzanak a fiatalok. Hát ne úgy heroinozzanak, hogy az aztán nem üt be. Vagy hogy mondjuk elromlik a tű. Vagy ilyesmi. Mert azért sokat lehet veszíteni. Egy tűt, egy fecskendőt, meg a drága heroint. De hogyha a kérdés a könyv egyéb funkcióira vonatkozott, én például az egyik példányommal lekapartam a szélvédőmről a madárszart. Tehát, hogy egy csomó egyéb dologra is alkalmazható, mint hogy az ember főzzön belőle. Az a helyzet, hogyha ezt a könyvet miután megveszitek, nem tudjátok annyira leharcolni, hogy a könyv ne kerüljön méltóbb állapotba. Hát, ha egy kicsit beleköpsz, valami olyasmit teszel hozzá a könyvhöz, amit én nem tudtam kellő autentikussággal beleírni. Kitörlöd vele a segged, egy kicsit jobb lesz. Mert valóságosabb lesz, hát hitelesebb lesz. Ez egy másik fajta referencia, mint ahogy a Michelin csillagos séfeknek a szakácskönyvei működnek. Itt mi a valóságra koncentrálunk. És tudod, nem fordulunk el viszonyogva attól, ami van. Mi a vant tiszteljük és ismerjük el, és az hitelesíti a mi mi munkánkat, és nem pedig a lenne vagy a volna. Hát nem nagyon szeretjük. Novicsok. Nem nagyon szeretjük a szerves összetevőket. Az a helyzet, hogy mi a tartósítószerek szerelmesei vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a tartósítószer az minket is tartósít. Mi is így ellenállóbbá válunk az öregedéssel, az idővasfogával szemben. Nem gondolom azt, hogy a tartósítószer valami rossz. Vagy akkor szidalmazza a tartósítószert az, aki meg akar halni. Aki nem akar tartósabb lenni. Mi szeretnénk kitartani a jövőre vonatkozóan is, és hisszük, valljuk, hogy a tartósítószer segít minket ebben. Mi az iparral való harmóniára törekszünk. Nem gondoljuk azt, hogy az ipar az valami gonosz és sötét dolog lenne, sőt, őszintén a magunk gonzóságát is az ipar termékének, a modernitás termékének látjuk. Olyan eszközöket használtunk, amelyeket vagy a helyszínen találtunk, vagy kifejezetten erre a célra vettünk, és aztán leharcoltunk. Tehát semmi nem szerepel a könyvben például, ami új. Semmi nem szerepel a könyvben, amit 3000 forintnál drágábban vettünk volna. Mert arra azt mondtuk, hogy nem kell. Nem való a kezünk közé, nem való a magyarok karácsonyfája alá. Itt még volt egy kérdés. Minden fogás vegán fogás a könyvben. Szerintem válaszoltam. Én nem értettem a kérdést, de vannak. Vannak. Teleraktuk vele a könyvet. Ahogy mondtam, mindaz. Mindenkinek megfelelhet a vegán fogások. Én nem értem a kérdéseket. Arra gondolt, hogy hízol-e tőle? Igen. Igen. Életben maradsz tőle, igen. Igen. Mi a zsírt felhalmozni szeretjük, mert felhalmozva jó. És az a helyzet, hogy nem is nagyon szeretjük azokat az ételeket, amelyek nem táplálóak. Mert szóval, hogy úgy áll a dolog, hogy vannak, tehát kétféle étel van. Van az ízletes, meg van a tápláló étel. És akkor van a harmadik fajta, amelyik egyszerre ízletes és tápláló. Nekem ezek a kedvenceim. Jön kérdésem benne, hogy mi történik, mi annak a mély morális krízisnek a feloldása, hogyha a gonzó penészes, de négy összetevős étellel találja szembe magához, még fogyasztható? Nem, mert a penész egyik talán gomba. Ez a legokosabb kérdés. A penész az gomba. Tehát az egy plusz összetevő. A gombás kétszer sült például úgy készül, hogy fogod a penészes szeleteket, berakod a sütőbe, és kiveszed a gombás kétszer sültet. Hát én vigyázva, a penész az egy plusz összetevő. A penészgombának a gasztronómiai felhasználása a sajnos nem kellően elterjedt, mert nagyon sokan az ilyen babonás burzsóák azt gondolják, hogy a penészgomba az ártalmas az egészségre, de a sütőben, a hőkezelés nyomán ezek a gombák elpusztulnak, és a fogyasztás során már csak a ételnek az ízélményét és a tápértékét gazdagítják. Tehát nem kell félni a penészgombától, az csak gomba. A gombát pedig szeretjük. Ki ne szeretné a gombás kétszer sültet? Nem volt igazából nehéz, mert az, ahogyan a képekhez viszonyultunk, az tulajdonképpen nem különbözött attól, mint hogyha egy klasszikus szakácskönyvet készítettünk volna. Tehát a felhasznált technika, ami a képek mögött van, meg az egész mindset, az tulajdonképpen hasonló volt, vagy sok szempontból ugyanaz volt, csak hát a környezet volt egy icipicit más, néhol eltérő. De egyébként ez is egy folyamatosan alakuló és formálódó folyamat volt, mert a legelején például még abban a naív elképzelésben voltunk, hogy be fogjuk tudni egy stúdióban fotózni ezeket a képeket, és ez hamar kiderült, hogy ez így nem fog működni, mert így nem fogunk tudni egy teljes képet adni a Gonzo környezetéről és életmódjáról, és így döntöttünk amellett, hogy megkeressük az ország, vagy hát a város legrosszabb állapotban lévő ingatlanait. És zavarba ejtően sokat találtunk. Zavarba ejtően, igazából... Igazából nagyon... tendereztettük. Egy idő után már nehéz volt, igen, kiválasztani a legjobbat, de a tárgyaknál is, tehát amit a Robi is említett, hogy a legolcsóbb tárgyakat keresgéltük, és a legrosszabb állapotban lévő tárgyakat, mindig a legolcsóbb előre nevezetű gomb az nagy segítségünkre volt, akár hogyha az ingatlan.com-on keresgéltünk egy kiadó lakást, akár hogyha a Vaterán keresgéltünk egy mikrót, legolcsóbb előre. Ez volt a jelszó. Úgyhogy ez sokat segített nekünk. Ott van egy kérdés. Szerintem tök alkalmas erre, hogy ha letépsz belőle egy darabot, csinálhatsz belőle csigát, de én azért úgy vagyok, hogy én a... Szóval én inkább pályaudvari WC-k ülőkéjét fedném le vele, ha már. Én úgy vagyok vele, hogy azt azért elvárnám, hogy a kedvesebb receptjeidből csináljál csigát magadnak. Hát, hogy úgy használd fel a könyvet, hogy abban legyen valami személyes preferencia. Szomülobbantócs sörkorcsolya. A Gonzo élvezettel nassol italok fogyasztása mellé, előételgyanánt vagy bármely egyéb alkalommal. Közkedvelt vendégváró falat a száraz kutyatáp. Mártogassuk ízlés szerint tejfölbe vagy erős pistába. Egyúttal felsoroljuk a kutya felhasználható részeit is, amennyiben nem lenne elegendő a szomülobbantó sörkorcsolya. Igen. Kutyalapocka, kutyaszegy, kutyatarja. Finom dolgok ezek. Ne féljünk kipróbálni. A törött alkoholos üveg kiváló fagylalt kehely és háztartási tölcsér. Illetve megtudhatjátok a könyvből, hogy a sör és a bor íze kólával keverve érvényesül igazán. Hát egy bizonyos ideig tartható egy polcon egy Michelin csillagos receptkönyvvel, ahogy egy bizonyos ideig lehet burzsóá ételeket fotózni, meg gonzó ételeket, de egy idő után azért választás elé kényszerül az ember. És én azt hiszem, hogy egy idő után az egyik ledobja magáról a másikat. És hát én bízom abban, hogy a gonzó gasztronómia, meg a gonzó konyha kultúra dobja le magáról a burzsóá pózolást. Én legalábbis remélem. Kipróbáltuk Robert könyves polcán békésen megfér egymás mellett a kommunista kiáltvány és a Mein Kampf. Én azt mondom, hogy fel kell fejlődni erre a szintre. Tehát ugye nem kell megragadni ott lent a mélyben, hanem legalább a spanyol zászló nevű fogásig el kell jutni. Ehhez művelődni, kulturálódni kell, fel kell fejlődni, igen. Egy kicsit össze kell szedni magadat. Nyilván baszki nehéz a heroinos fecskendő mellől összekaparni magadat, de legalább a ketchupig meg a mustárig jussál el. És ha nincs mustár, bazd meg, szerezd be. Ez van. De az a helyzet, hogy valamennyi egy minimumot mi is megkövetelünk. Az alá nem megyünk. Azért nem vagyunk kurva igénytelenek, nem vagyunk állatok. Az a baj, hogyha a kritika totalizmusa felől közelítesz, akkor ez a kérdés mindig feltehető lesz minden következő, a korábbinál is egyszerűbb hozzávalókkal dolgozó gonzó nemzedéknek. Tehát valahol már a kenyér is sok lesz, valahol már a buza megőrlése is sok lesz, valahol már a levegő belélegzése is valamiféle, nem tudom, burzsóá többletjelentéssel bíró gesztusnak hat majd. Valóban meg kell állni egy ponton. És lehet, hogy mi ennek a mozgalomnak a mensevikjei vagyunk, de legalább itt vagyunk, és próbálunk hatni a világra. Tehát akkor ezt a tömeget, ezt emelje föl valaki más, azt akarják mondani. Nem, mi fölemeljük egy bizonyos szintig, és megpróbáljuk oda beékelni, hogy tovább ne lehessen emelni, de lejjebb se lehessen már rugdosni. Hát azért legyen már egy minimum. Hát ezt a minimumot akarjuk már, hogy ennyi legyen. Az az igazság, hogy Kelet-Magyarországot ehhez a színvonalhoz még föl kell fejleszteni. De mi bátran beleállunk, és mi azt mondjuk, beszélt. Hogy igen, igen, ez legyen az új európaiság fundamentuma. Ezen az alapon csatlakozhatunk Európához, ha akarjuk az uniós pénzeket. Persze, csak akkor. Valamit meg kell követelni a magyaroktól, tudod, ki kell vakarni őket bizonyos értelemben Ázsiából, hogy beléphessenek Európába. Na ez a könyv a mérföldkő, ami elválasztja Ázsiát Európától. Hát szabadjon a minimumot megkövetelni. Igen, mustár, ketchup, penészes kenyér, ennyi kell hozzá. Enélkül nem tudunk bejebb lépni. És tudod, akkor nincsenek uniós pénzek, nincs pénz heroinra. Kész. Akarunk egy ilyen világban, akarunk egy ilyen országban élni? Nagyon helyesen kérdezi az úriember. Ezekben az országokban mindenhol megjelent. Nem adtunk engedélyt rá. És egy kurva fillért nem kapunk érte. De tudod, legalább beleírtuk a könyvbe, hogy tudják. A Gonzó a divathoz, a Gonzó írja a divatot, és nem követi a divatot. A Gonzó egyre mélyebbre és mélyebbre hajtja a divat referenciáit, és ebből állít példát, mintát, ennek a nívónak a teljesítésére próbálja rászorítani a közönségét. De nem csak a gasztronómiában, hanem az újságírásban Hunter S. Thompson ugyanezt tette. Én azt gondolom, hogy amit mi itt a gasztronómiában teszünk, az tulajdonképpen a Thompsoni örökségnek a továbbvitele, meg az alkalmazása egyéb műfajokra. Tulajdonképpen bármilyen műfajra alkalmazható, és ez a könyv azért is jött létre, hogy mint egy mintaként szolgáljon a gonzóság megélésének, meg a gonzóság demonstrálásának az egyéb területei vonatkozásában. Bárki bátran teremtheti meg a maga gonzó referenciáit a divat bármilyen területén, nem csak az evésben, akár az öltözködésben, akár a társasági, szociális emberi kapcsolataiban. Bárhol és bármikor. Itt azért páran már érzik. Igen, egyébként ez egy olyan kérdés, mint amikor a Sétáló Budapestnél volt ez, hogy Robert és mivel érkezett a rendezvényre, csak nem autóval, hogy itt akkor igen, ez egy tényleg egy jó kérdés, amit a hölgy feltett, hogy mi volt az ebéd mára? Esetleg csak nem zöld fűszerek? Én nem találtam magamnál, 16 forintot találtam a zsebemben. Én nem ettem ma még, de ma már hánytam. Én az elmúlt fél évben felhagytam az étkezéssel. Követendő. De én általában esténként lefekvés előtt fogyasztom el a reggelit, az ebédet és a vacsorát egyszerre. Azt mondják, így egészséges. Igen, minden evés ebéd, ennek megfelelően az mind az ebéd. De hát én este szoktam ebédelni. Amit mondasz, ennek a haladó verziója, hogyha ezeket egy turmixgépben összedolgozod, amire egyébként van példa a könyvben. Ez maga a gyomor. A gyomor egy turmixgép. A gyomor egy turmixgép, amiben az ebéd találkozik a reggelivel és a vacsorával. Jó esetben az egész egy ebéd. Nem ekkora a kényszer. Itt az Európai Unióban vagyunk. Hát itt ilyen nincs. Ilyen problémákkal nem szembesülünk. Most egy lakatlan szigeten egy repülőgép szerencsétlenség, vagy egy hajótörés nyomán alakulhat úgy, hogy a gonzó ráfanyalódik a saját kezére, lábára, és azt elfogyasztja. De az a minimum, hogyha magára valamennyire is ad, hogy gonzó módra készíti el. Ennyi a minimum. Mi ennyit várunk el. Mindenki egyen valami más, ne önmagát, amíg van más. Zsíros tészta? Nem hangzik rosszul. Megjött az étvágyam. Ez jó. Én először nem értettem csak a cigánypecsenyét, és akkor feltételeztem, hogy az első a zsidós tészta, de ezek szerint nem. A zsidós tészta az a mi esetünkben csak tészta. Cigánypecsenye az pedig, hát... Azt vigye el a fürdős. Ja. De nem akarjuk megenni a cigányokat. Mi azt szeretnénk, hogyha megtanulnának főzni. Hogy megfagyott a hangulat? Mindenki a zsidós tésztára gondol. Hát, ha így áll a dolog, akkor nagyon köszönjük a figyelmet. Meg vagyunk tisztelve, és a gonzó szakácskönyvünk úgy érezzük, hogy ezután a rendezvény után a megfelelően a helyén van kezelve. Nagyjából ennek szántuk, és ne felejtsétek el, hogy a kijárattól balra megtaláljátok a könyvet, illetve előjegyezhetitek magatokat a falakon feltüntetett képeknek a megvásárlására. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük! Köszönjük.